kokwela naseli selasela na mona ye wapio natamboli moto motema pasi kamona bato ona regrete pasi ya mokili mapangio zambeti na nini basala ngai mwasi nakomi tuna. Ah oui, hein, ce n'est pas n'importe quoi.